na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah.